Ce mult te iubesc, ești tot ce-mi doresc, te vreau lângă mine, în viața mea, iubirea mea. Ce mult te iubesc, ești tot ce-mi doresc, te vreau lângă mine, în viața mea. Ce mult te iubesc, ești tot ce-mi doresc, te vreau lângă mine, în viața mea, iubirea mea. Ce mult te iubesc, ești tot ce-mi doresc.